finns en stat i norra Europa. Där är lögnen officiell. Där sägs att jorden är en platt pannkaka. Och den som säger sanningen är kriminell. Ett helt folk vill de omfostra, men deras hjärntvätt, den biter ej på oss. Hatet gror, nu fattas blott en gnista. Sen går vi upp på barrikaden för att slåss. I att sjunga sånger är förbjudet. Ett felaktigt ord så kan du spärras in i ett system förruttnat och förljuget. Plikten att krossa det, ja den är din och min. Plikten att krossa det, ja den är din och min. Plikten att krossa det, ja den är din och min.